تثبيته وإلهام الحق بتحقيقه. وهو ده فارة ده عطف دي طالبان ما تفعليه أغن أحمدو لفظ دي وديوه ونسألو مر سوالكو زمير فكشيكي دي أغدا دي نسألو فاعل تادهو زمير چي دي أغا وعلاح تراجل ونسألو مر سوالكو هو ده جي فروزيگار جل جلالهوز هداية تطريقه دشووني دلاري دجي علاح هداية دشووني طريقي دلاري هو دجي فروزيگار دا علاح دلاري دشووني طلب كود علاح علانو تنگ لار لري لار خبداغا چا دا فاروی چه جسم لري پريو لار حرکت کی نکتا وای وای ای طریق مرغدا له اغه لار چې اغه الله پر راضی کیږي د الله خوښه نو یو مطلب دا چې موږ سوال کوو د الله څخه د شوونې د لارې اغه لار چې د الله خوښه د الله چې کومه لار خوښه ده د اغه لارې د دې شوونې سوال د پروردګار کوي په فرماتین باندې اعتراض وکړي طالبان دا هدایت خو په معنا د راهنمودن دی دا د لارښول په معنا باندې دی دا د لارښول پښتنه د سوال ولې ګر سره کوي دا خو موږ ول مستدرک لارښول خو هر چاته سوی که مسلمان دی ام قراءت ته طریقې ورته سوی که کافر دی ام قراءت ته طریقې ورته سوی نو لارښوونه خو هیڅوک د لارښوونې نه دی پاته او هر چاته سوی یو شی سوی دی چې اوس طلب کوي د دې شی سړی طلب کوي چې هغه نه دروسته موجود سوی د وجود طلب یې کوي نو دغه هدایت ته طریقې سوی دی طالبان بیا نو سوال د څه دپاره کوي نو به موږ جواب دې شو چې دلته نو د هدایت څخه چې دا دی سوال کوي اغه دلالت علی ما یوصلو الی المطلوب سوال نکی چې ارچا تا غسوی دی د هدایت په معنا د دلالت موصله د تاغه سوال کی چې اغه لاسوونه چې وصول او حق ته پکښ راش سوال د تاغه مبارخ به سوال د اغه شنی چې اغه حاصل نو سوال د پس دویم اعتراض اشګر پر کی د هدایت خپل دغه معنا د چراغ نمودن په فارسی یا مرول په پښتو باندې دغه د عربي باندې د دې مرول هدایت په خپل معنا دا د قراءت الطريقه نو دا طریقه خو د هدایت په معنا کې ماخوذ ده بیا دا طریقې توري چورسته ذکر کیږي دا مستدرک نو یې د څه دپاره طریق پورې وروسته ذکر کړی دی خو د هدایت په معنا کښته نو به موږ داسې ووایو چې دا تشریح بې معلومه ضمنن ده یا دا بنا بر تجرید دی تجرید خو ته یې پېژنې خلوه د لفظ اول د بعضې معنا دپاره تشریح د لفظ ثاني نو د هدایت معنا به دا نمودن کړم هغه راه به د طریقې معنا شي یا د هدایت معنا به دا قراءت کو عربي طریقه چې ورسره کښېږدې باره به نو قراءت د طریقې نو به هغه استدراک چې دی طالبانو هغه دقس اوس په هدایت کښې طالبانو اختلاف د اهل سنت والجماعتو او د معتزلګانو په مابین اهل سنت والجماعت داسې وایي وای د هدایت معنا چې دی هغه دلالت علی ما یوصلو الی المطلوب دی او معتزلگان وای د هدایت معنا دلالت چې موصله دی اکثر مر اهل سنت والجماعت دغه شي وایي اکثر معتزلگانو دا مذهب خو بعضې اهل سنت والجماعت وای هدایت دلالت موصله ده بعض معتزلگان بیا وای وای هدایت معنا هغه دلت علی ما یوصلو الی المطلوب تی به پوه شول نو باره لکه اختلاف چې د هدایت په معنا کې دی اختلاف پدی کې ام دی چې موصله والا څوک دی على ما يوصلوا ولا تسوك دي فذاك أنبار اختلاف في كلمات خير ده دي موصلو ده على ما يوصلوا فرق چشتي چه ودل رويت جهاب كي بلدل بجتك فرق ده ما موصلو ده على ما يوصلوا واضح دي طالبان وموصلك وصل چدي وحق ته وصل چدي مغل وآغا حق ته ده چه معتبر دي او فعلا ما يوصلو كدا نغوه يا فموصلة كي اصال ده دلالت صفت ده فعلا ما يوصلو كي اصال ده طريقه چش ده صفت ده دلالت پر طريقه ده اطريقه سره رسوه فاغ موصلة كي خدا دلالت موصل ده ده ادوهم پر دریم دا دی دلالت موصله خاص دی. دلالت علا ما یوصلو عام دی. دلالت موصله یوازی اغا امت دا اجابت سوی دی. دلالت علا ما یوصلو که اغا امت دا اجابت دی که امت دا دعوت دی و گرد طور عام دی. خیر نوچ پرک تا دی موصله و دا علا ما یوصلو تسوی دی. نو وسط معتزله و د اهل سنت و الجماعت اختلاف و هم وجدی فدی که ام اختلاف دی چه کم معنا د معتزله و کم د اهل سنت و الجماعت وسط مز اغر آواخو چه اغر د اکثر اهل سنت و الجماعت و کم معنا دی د اکثر معتزلگان و کم معنا دی پر اغر تفسیر بولاست اکثر اهل سنت و الجماعت دا غش سوائی وإذا هدايت معنى دلالت على ما يوصلو دي معتزلگان وإذا هدايت معنى دلالت موصلة دي وسنو دا غدوار معنى گاني كده أهل سنت والجماعت دي أو كده دي معتزلگان دا طالبان من قزي دي اعتراضون پر واردیش پر معتزلگان بانج دا سوال واردیش چه ده هدایت مانا دلالت چه موصله بولی دسی او آیت کلمه را غلی دی پا قرآن چه اما سمودو پا هدی ناغم اللہ وی سمودیانو تما هدایت بولی ده اشگر ده خبری نظر قطع کی ده مرول نور من چکنو مسلک مختار کی چه خبر خاص صدق طوری کده چه اما سمیدو پا هدی ناغم دا مشورو چه پس تا حب العمی علی الهدا اغلط زورت نست اللہ وی سمودیانو تما هدایت بکی که دا هدایت مانا دا سی چه دلالتی موصلن و دا مطلب بچی چه سمودیانو ایمان راوی او دا ثابت دا چه سمودیانو ایمان نبی راوی و دا هدایت مانا که دلالتی موصلت بیا خوب مرور پدغ آیت کریمه که علی عزب اللہ کی زبرست ولی دا آیات مانا بداوی چه سمودو ایمان راوی او نیه دی راوی نو داغ آیات چه پر معتزلگان و رب دی داغ دا اهل سنت و الجماعت دا پار دلیل دی چه دا هدایت سالا ما یوصلو مراد اللہ وی سموجانو تمی هدایت وکی خو اسباب دا هدایت ورته محیاس نبی می رواستا و چه سالی علیہ السلام عقل می ورکی کتاب می ورکی و دی وصل و حق تا نکی دیگا لکه دی چی او چا تا لار و روش رای دی پر آغا لار نیست و لار مطلوب یا نکی اصل لیکن پر آل سنت و الجماعت و بانی بیا بل آیت کریمه اعتراض دی انک لا تهدی من احببت اللہ و پیغمبر علیہ السلام توائی و ایفی دایت نشر کوالی و آغا چا تا چستا خوش شو چستا خوش بی و آغا تا تا هدایت نشه کول در پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام مبارک آغا اکا آغا چی ده زکندن پا حالت کی ده نبی علیه سلام طول پانن پا تو جون که آغا کلی و تر عبدالمطلی بروست تر نکت تر مر بروست بیا دور توی لول تپا غش کزما کلیمه را توی زه بیا په ورځ د قیامت ستا شفاعت کوم هغه ورته وویل ودې خپل وراره ته ولشدی پیجنم چې نبی هیڅ شخص په نبوت کې ولاکه لیکن کلمه نه وایم ایمان نه در باندې راوړم د قوم مشرینه دا مشرکین به وایي چې دغه د جهنم د بیرې څخه ایمان راوي کلمه یې وویل دا د قوم شرم پر ځان باندې نه سم وړلی هغه د جهنم اور مې قبول دی دا د قوم شرم نه سم وړلی د بیرې ایمان راوي پیژنم دي چې نبی نو زما زه تا کوم نه پیژنم نه راوړم ایمان نبی علیه السلام ته زیاده کې حزن حاصل شو ډېر غمجن شو پر دې باندې چې دا خبره یې الله پاک دا آیت کریمه ورته راواسته ول انک لا تهدی من احببت ته په دې ولې غمجن یې ته هدایت نشې کولی و هغه چاته چې ستا خوښه که دا هدایت ستا کار وایي نه دي وایي کړی بیا به ستا خوا بده وایي چې ستا کار نه دی نشې کولی نو په دې کې خو هېڅ خوا مه بده وایي زه چې بل ته ناست یم سبق نه سم درته ویلی دا به زما دپاره د حزن سبق وایم که ستا د طالبۍ رتبه ده نېشې ویلی نو دا خو هېڅ غم نه دی چې د یو چا یو کار د هغه وي کولی یې نشي بیا خو نو سړي ته زور ورکوي یو سړی چې موږ ول ډرایور نه دی موټر نشي چلولی دا نو څه غم دی خو څوک بیا دا نه شي راتللی چې څنګه ډرایور یې چې نه دی نو خو نه یم ډرایور نه هغه دی که نه دی نو الله پاک و نبی علیه السلام ته وویل ول انک لا تهدی من احببت ته هدایت نشې کولی و هغه چاته چې ستا خوښ دی ولکن الله یهدی من یشا الله هدایت کوي چې چاته اراده سوه هغه ته الله هدایت کوي هدایت ستا کار نه دی اوس نو که د هدایت معنی دلالت علی ما یوصلو چې دا مطلقې لارښوونه شي لکه اهل سنت والجماعت چې وایي نو لارښوونه د نبی علیه السلام څنګه نه کوي خو زه یې لا کولی شم چې یو ادنا امتي په ټول امتیانو کې کولی شم نبی علیه السلام یې څنګه نه کوي و د نبی علیه السلام څنګه نه کول د لارښوونې دا الله یعوذ بالله کذب دی که نه دی ولې خو د نبی علیه السلام بعثت ته د هغه دپاره څه ویلي چې لارښوونه وکړي وکه د هدایت معنا دلالت علی ما یوصلو شي بیا دغه آیات پر نقل دا هغه آیت کریمه بیا د معتزله و د پاره دلیل دی وایي د هدایت معنا دلت موصله دی په دغه آیات کې دلت موصله نه تسوي دی دلالت علی ما یوصلو نه دی نه تسوي دلت موصله نه تخلو بیا جایز دی افکه دلت دی با پوزره خیر خو نو هغه موږ ول آیات چې پر هغه معتزلهګانو باندې رد و معتزلهګان جواب کولی هغه آیات چې پر اهل سنت والجماعت باندې رد و هغه اهل سنت والجماعت هغه جواب کولی نو به باره موږ ول هغه اهل سنت والجماعت ته څه وایي چې د هدایت معنا خو دلالت علی ما یوصلو دی حقیقتا و په دغه آیات کې چې انک لا تهدی من احببت دلته مجازن دله چې موصله مرا لیکن دغه طالبانو جواب خو هغه معتزلهګان هم کولی معتزلهګان خو به نو بیا دس شي ووایي چې د هدایت معنا خو دلاله چې موصله دی خو په دغه آیات کې چې اما ثمودو فهدیناهم دلت اغدلت على ما يوصلو مرادي مجازا نو دا احتمال دا مجاز خود دوی دوارو پا مابین که مشترک دی که ندی نو پر دوارو اعتراض واری دیز دوار دا خپل دا طرف سخ جواب کولی صرف دا اهل سنت والجماعت دا پارا یو دلیل ستا طالبانو آغن وشا دلیل بی جلال ذکر کی طالبانو پا عبارت لا جلال اغه وای دا دلت علی ما یوصلو دا د هدایت لغوی معنا ده نو لغوی معنا خو د شی حقیقي معنا وي نو ځکه چې بار دا جواب د اهل سنت و جماعت سیسی چلځای موصله معنا مجازن مراد شوی ده خو حقیقتا څوک دی علی ما یوصلو دی ولې خو لغوی معنا دا غرش او فات سو د معتزله او د خواخونو بیا دای نشي ویلی چې دا اغه لغوي معنا ده نو حقیقت مجازي دي مرود سوك سي على ما يوصلو سي ندي خير نو چه داغ اعتراضون فرواردی بارن وزده که باز علماء را والاری جي محاکمه کوي کنه یاغه حق محاکمه هم نده شي بیا با پمیر که دا خبر تفصیلا راش تالیبان چه آغه محاکمه هم نده شي نو بازی دیشی محاکمه کوي وی اصلا داغ هدایت مشترکی لفظی دی پا مابین دا جه موصله و دا علامه یوصلو و دا قرینو پا اعتبار بانی با موصله و علامه یوصلو سر جلا کهو آغا با دیشی وی که دیشی و چه تعداد داغ هدایت مفولستانی تا بلزاد سوی و نو با موصله مراد که پاویستا بانی سوی و علامه یوصلو دی مراد فیر لیکن دا با بیا پمیر که دا خبر برول راش چه یو دای با مرول موصله مراد وی تا دا با بلوائشتا وی فیر على ما يوصلو بمراضي بالزاق وي نخدا محاكمة بيرتفن دورها باجي بيادش محاكمة كي واي واي دغت هداية نشبت كاله توس وي دي موصلة مراد كنبي قرآن توس وي دي على ما يوصلو مراد ودا محاكمة ام طالبانو چندوني خون دورنا باج بیا وای وای دغه هدایت چې دی د دې دوه معناګانو په مابین مشترک معنوي دی مشترک لبزنه نو قولونه څلور سو طالبان اهل سنت والجماعت وای د هدایت حقیقي معنا علامه یوصلو مجازی موصله معتزلگان وای وای د هدایت حقیقي معنا موصله مجازی علامه یوصلو باج وای مشترک لبزنه دی بازی وای مشترک معنوی دی طالبان په کنجیه کې به دا خبره راشي درته هغه وای وای د دغه یوې فرقې دپاره دلیل نه وایم یا موصله یا علامه یوصلو ما ته د دغه څه تاوان رسېږي زما د رقیدې پرې څه تعلق هدایت یا موصله یا علامه یوصلو دا خو زموږ تر عقایدو پرې هېڅ تعلق نه زموږ عقاید ته دا هېڅ خلل لري د دغه د دلایلو ضرورت کې سره وای ستا نه چې وایه خیر خوست دغه بیان چې د امر درته وکړي دلته شو دغه خبره کړې ده دلته شو دغه خبره کړې نو دا یو امر سوال کو د پروردګار سه هدایت ته طریقې د شوونې د اغلارې د الله یعنی اغلار چې د الله خوښه و دا غره کوم سوال کو الهام الحق د الهام د حق چې د حق الهام راتو طالبانو الهام لغوي معنی هم لري اصطلاحی معنا هم لري الهام په لغت کې دا القا او اعلام ته ویل کیږي القا اعلام دغه ته ویل کیږي په اصطلاح دا موږ ویل موږ الهام چې دی القا د کلام خیر ده په قلب کې د مؤمن پر طریقه د فیض یا باجی وای بیا له استفاضي فکریې یو خبره ده طالبان یا پر طریقه د فیض یا بیا له استفاضي فکریې مبارک چې د شوې په دغه اصطلاحي تعریف القا د کلام خیر ده وسوسه و وسوسه طالبانو هغه القا د کلام خیر ده یا هغه د شر ده شتاول په قلب کې د مؤمن استدراج وتی طالبانو استدراج وتی ولی استدراج مؤمن لرنوي هغه چاته کافر ته تاول بیل استفادی فکریه یا دې شوی چې پر طریقه د فیض نو هغه مر ویل مر حدث او فکر وتی چې دا حدث او د فکر په اعتبار هغه وت نو سوال د پروردګار څخه کوچ الهام د حق راتو حق چې شته ویل کیږي طالبان حق حق او صدق باطل او کذب دا یو شی یعنی حق و صدق سر مراجب او باطل و کذب سر مراجب طالبان صرف دا قدر فرقی دی دا حق نو کوی عام دی تر صدق دا مل و الباطل عام دی تر کذب عمومی داد دا حق پا اقوالو پا ادیانو پا عقائدو پا گرد کرات لیش سنگه دا قول حق دي دا قول باطل دا عقيدة حق دا دا عقيدة باطل دا دين حق دي دا دين باطل او صدق وكذب نيواج في أقوالك دا قول صادق دي دا قول كاذب دا دغا فرق بغير نور نو حق وصدق او باطل وكذب دا يوشي نو د صدق او د کذب خدای دې تعریفونه کړی دي صدق دی او پیژندې حق دی او پیژندې کذب دی او پیژندې باطل دی او پیژندې په صدق طالبانو اختلاف د علماو جمهور یو سوای نظام معتزلی بل سوای جاهز بیا بل سوای طالبان دا خبر تی ته په مختصر او متول کې تیر سوی مرول اغه جمهور علما وای وای صدق دې ته ویل کیږي مطابقت د اغه کلام یا د حکم د کلام د واقع سره مطابقت د واقع سره د حکم رالی و دغه ته چې شوی کی ولو کدا عقیده مخالف زما عقیده دا و چې اسمان کښته دی تر موږ دا مې عقیده وه باره ما ول السماء فوقنا دغه خبره زما د عقیدې سره موافقه سوله د واقع سره خو به نو موافق یم بس دغه شي ده ولو که زما د اعتقاد مخالف که د واقع سره مخالف سوله و که د اعتقاد سره موافق دی دا کښې نظام بیا داسې وایي وایي صدق دې ته ویل کیږي چې هغه مطابقت د حکم د اعتقاد سره ولو که د واقع مخالف زما عقیده دا وه چې اسمان کښته دی باره مې وویل چې السماء تحتنا دا دی وایي صدق دی خو دغه حکم د اعتقاد سره موافق ولو که د واقع مخالف دی صدق دی د ده مذهب دا دی دلایل یې نو نه ذکر کوم دلته اجمالي شیان ذکر کوو طالبان ما بیا اجمال کړو او پاتس جاهز بیا وایي وایي صدق دې ته ویل کیږي چې مطابقت ته دواړو کذب دا دی مخالفت ته دواړو نو باره د صدقو د کذب مابین کښې واویسته هم پیدا کیږي زما عقیده دا وه چې اسمان لوړ دی باره ما ول السماء فوقنا دا صدق ولې خو د عقیدې سره هم خبره برابره ده د واقع سره هم په پوهېږې چې د دواړو سره مخالفه شي دا بیا کذب که د یوه سره موافق خو د یوه سره مخالف خو دې ته بیا څه شي ویل کیږي دې ته بیا واویسته ویل کیږي په مابین کښې د صدق نو چې صدق دې وپېژندې حق و صدق سره څه شي مراجب په پوهېږې اصلي خو نو مذهب هغه د جمهورو مذهب دی چې مطابقت د حکم د واقع سره د نظام مذهب هم موږ رد کړی دی معنیینو علماو د جاهز مذهب یې هم څهش کړی دی طالبانو منع کړی دی طالبان جاهز څه پېژني جاهز وایي دی بدرنګه وو طالبان دا خنزیر نه دی وایي که دوه مقلا مسخ شي باره به نو دغه شي لکه جاهز یو غټ شی خو لیکن ډېر سخت بدرنګ وو دی وایي وایي زه یو وخت په بازار کښې روان یم یو ښه دې راته وویل ویل ای شیخه د دغه سړي دوکان ته خو راسره ولاړ شه چې دا تصویرونه جوړوي دا عکسونه وایي زه هم ورسره ولاړم ویل ښه دې دوکاندار ته وویل او ما ته اشاره وکړه ویل هکه ځه ښه دریس و خپل پر لار ولاړه دوکاندار په خپل کار شو زه پر مابین وایي ما دوکاندار راچنګ دا ښه دې څه درته وویل زه رارې کړی ستا دوکان به مل دغه الفاظ ستا څه معمامو سره وایي ده راته ویل شیخ خپل پر لار دي ځان وایي څه کوي ویل ما لیا پرېږدم دې نه چې راته ونه وایي ویل دغه ښه ده یو ورځ ما ته راغله ویل د شیطان تصویر را جوړ دا د شیطان تصویر نه دی دا عکس یې د شیطان تصویر را جوړ ویل ما وجې ښځې ته وویله چې ما شیطان لیدلی نه دی دا مصورین نه دي دا رسمونه چې کاږي دا پهچې یو څوک وویني باره هغسې رسم چلی والماء والماء شيطان لدلي نبي نزيد سترى تشفير در جور شو اسماء لدلي ويبارب نعيش تشفير در جور كراو والدي سرى وستجي والله تويله وشيطان هكذا فوز على وانده راتوه خير نو ده غدي سوال كو ده الهام ده حق بتحقيقه بتحقيق معنى فروده بان تحقيق طالبانو تشفيجني اثبات تويلكيجي ده اغا مدعا فدليل بان د مدعا اثبات په دلیل وکي ودا غته تاکي کوي کیش اشاور سره واي وي هدايت اه دي وي دا هدايت مفعول ده نسالوني مضاف و طريق فان قيل لك شاي ترازو چې هدايت خو راه نمودن ته وي کی دا لا سوونيت نو فل طريق ان طريق ما خذ في نفسي فنفس کی د هدايت نو فلا حاج تاجت نست ولا پس ته د طريقې قلنا مر وايو هي فداغه هدايه طريقي تجريد وهو ده تجريد اخلاء خالوالي ده نفس اولي ده باج معناه موضوع له ده فاره تشيد معناه ثاني نو فالمراد هدايه نمودن دي اغه موضوع الرهب ده طريق معناه فبويل ده خلاص يو فايده ذكر كده ده تشيني طالبان فايده ترشمردن علم منطق هذه حكمه اختلاف وشميروا لك ده علم منطق حكمت اختلاف عدلي مثبتين ونافين در ميبوزي وصدراء مذكورة دلائل دا ثابتون دا منطق دا حكمت جه او دلائل دا نافين دا نتكون وميبوزي وصدراء كي ذكر وكما دو قسم بودن وكما دو قسم يكي اشراقيين يو اشراقين والمال كاسب ادعاء شان بروشني دي المعلومات حاصل مي کردن وقدر دا اغمدعاو دا خبل مضاد فاغه روشانوالی د زړه معلومات حاصلاوه دا مدعان ده پر اغه باندې به دا غمرول علم مرول فاغه روشنایی د خپل زړه چې شکاوه حاصلاوه او تعلیم تلامیزه می کردم تعلیم به و اغه شاګردانو ته ام په دا غ روشانوالی د زړه کاو دو مشائین چې با اجلی عقلیه فدلائل عقليه هو إثبات مسائل إثبات مسائل كاو وتعليم أغا تعليم وشاگردان مين مودن كاو وأما هر دو فريق دواري فريقي التزام دين السماوي نداشتان دي أغا لازم أول دين السماوي ندر لود يعني مسلمانان نو تعليمان أفلاطون إشراقي دي أرسطو مشايد أو معلم أول لقب أول معلم أول ده لقب وابو نصر فارابي مر دا معلم ثانيه وابو علي ابن سينا معلم ثالثه وعلماء الاسلام نيز دو فريقا اغم دو فريقين صوفيي كرام رحمه الله عليه او متكلمين صوفيتي اغه بصفائي قلب بصفاوالي د زړه تعليم مي نمایان دا تعليم کوي او متكلمين علماء بیا با اجلي عقليه و نقليه اثبات دعوي اسمات ته مدعاګانو خود خپل می نه مایم و اما هر دو فرق تا دواړي فرقې التزام لزوم د دین سماوي برخط پر خپل ځان کرده ان کړه هندا مسلمانان قولو هدایت و طریقې اه عاشق ویني اعلان پوس انو شان دي اختلاف اختلاف کړي د قدماو په تعریف کې د هدایت فقال بعضهم وي هي دا هدایت التي موصله الى المطلوب دي چې دا د معتزله و مذهب نو فل وصول معتبر دي في پدي فداغه معنا چې دی دا ویری دوه ورځې علي پر داغه معنا قول او تعالی دا قول پر دی په اما سمود په هدینا الله امر سمودان هدایت فست هبو دی خوشکل عم يف على الهدى پر هدایت باندې لان الوصل لما كان شو معتبر فيها فج هدایت وفلا معنا اسم معنا نس لاستحباب اغه خوشول لره د سمود العم ينداخ دلالت على الهدى پر هدایت باندې دې به هیڅ معنا نشته د دغه څه دلیل وای په جلال کې واجب دلیل په اما سمود په هدینا هم په دغه تور وای په صاحب العام په دې کې دخلنه لږ ولې سمودان اذن دغه دې اذن په دا وخت واشلین ورسې د مطلوب ته کله هدایت معنا موصله نو په کیف څنګه اختارون دې مختار کړ عام چې دلالت پر خدا باندې هاذا دغه خپل نقص کول مشهور هاذا دغه هو المشهور دی په تحریر کې د اعتراض د نقص ويرد عليه رداغ تقرير باني واردي ذا صوت انه يمكن ممكن هذا الغضلال دا غضلالت بعد الوصول ورست تر رسیدلو و هدایت بل ارتداد خو مرتد دی وینو مسلمان سوی دی برت دی مرتد سوی وی پر دغه تقریر دا اعتراض ورگی نو اغه تقریر چې ما مخ کی دته وکی چې الله وی سموجان مول هدایت د هدایت هدایت معنا موصلت یعنی ایمان یا راو او نیه دی راو پس دا قدر کی پیت اوس په نو په دغه کی برت مول اغه ته رجوع کړي نو پر صحیح دی انداز یی قالو دی شو أنه ثبت ثابت ثابت ده فاجلي نقليو أن سمجد لم يؤمنوا إيمان نبي راوري بنبيهم أغ نبي باندي ده دوي تسالي عليه السلام أغو إيمان نبي راوري ده جلال ظهور لا چواي وي بعض إيمان راوري ده خبر غلط تسالي وي بيام أغا نظر تراني إيمان سمودو پر چا نبي راوري تسالي عليه السلام نو سنگت الله وي چه أما سمودو پا هدينا نو ده هدينا هم أنا خدا ده چه أوصلناهم إلى الحق او وصول یو حق تنه دی راغل په پویر دا خلاص کزا دا شقاله محقق دوانی وی ادم نا جلال خبره ما مخ ته کړو وجیب ان دا سه جواب کیږي به اندار هدایت صدقه آیات لیس تنه علی معنا اهل کی خپل معنا یقین بل هی دا هدایت مل مجاز دی استابت تصخد رسول اسباب د هدایت اسباب د هدایت یو رسول یعنی اما سمچو أصبناهم مزور السول ها يعني أرسلناهم مزور واستوى ديت أسباب ده هداية لك رسلو كتاب وعقل فاستهبوا دي خشك آمين نقض الله تعالى الهدى في هداية نفل وصول معتبر دي فيها بجي هداية على الحقيقة وهي معتبر دي ده خلاص وقال بعضهم وين وهي هداية شديدة لتعالى ما يوصلوا إلى المطلوب دي سواء كانت في سرد وصول أو لا كنبي ويري دوارجي عليه فرداغ مزر قوله تعالى داخل فرجال انك تتشي اي نبي عليه السلام لا تهدي هدايات نشكري من اوچات احباب استافش ولكن الله في هدايتك من اوچات انشاء وشخش والآية تخلص نوع الآية يعني آيات ترفع في رواية واسم طلب تراس لأن الهداية المنفج نفسوي لي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأسس هي غير دلالتي موسلقي مبارك پر علا ما يوصلو علا باني رد سوك نسو ولي علا ما يوصلو ادايات سنگه ده نبيان السلام نتكيه ففهل ولي دلت علا ما يوصلو دا ثابت في حق ده نبي ده نبي فاك ثابت ولي انو ده نبي مبعوث ناستوال سوري لإجل ذلك ده فار ده غمر ودلت علا ما يوصلو ده فار وجيب عنو جواب كري ده اعتراس باندار چه ممكن ده حمل ده آيان على معنى پر ده معنى انك تجي لا تهدي هدايات نشكولي بنفسك فخفل بيل مر والاستعانية بغيري معانت فبل شاوة نغوالي من اغا شاعت احباب تجتاقوش بلا تعاون دا بل شاعت مر والكش نشكولي مر والاغا هدايات نشكولي دا على محازات فر مقابلية دا ديق و دا فر ودقار دا اغا خبري و دا ديق خبري سر محازات سر يوركم لكذا قول نو دیو ما رمیت از رمیت ولیکن الله رمع با یو غذا که نبی علیه السلام یو متخاوری را واقش دلی پارو که رو غرزه ودی دا شک دا طولو سترگو تو رو رسید یاو سترگو که رو گدی دی پا سترگو سر اختص و نو باره شکست من رو چیست و پا برخست نو الله بارو توی و ما رمیت تا ندی وشتی از اغا وقت رمیت چتا وشتی یعنی تخاور خطاور غرزول لیکن مشتلی تا نگی چیز ما تعاون نوی یوازی صداکار نشکول ولی دیو مخلوق مرول پرپیل دوگنی اثر مرتا بیدالیسی نوزه که بارد دستان پیدی تیگی با فوز رو وما رمیت از رمیت ولیکن اللہ پر روزگار رمائشتلی سمه یری دواری دیر علا هازال تاریف پرداغ تاریف بانی دلت علامای سلو دی نقض الثلاثة دري نقض الأول أندادي شهداية تتوافي تيجي ومقابلية تدغ دلالة شيري دي لدلي دي شهداية تدغ دلالة مقابل دي ولي كمالك في قوله تعالى لك فدي قول كده فردقاء أولئك داغ كسانان الذين آغ كسانان اشترو شبدل كره دي مر راني ولي دي دلالة بالهدى في هداية تاني ودلالة في هداية راني ولي دي هدا یو ورکړی ده او دلالت یې اخستی دی نو هدا په مقابل کې د دلالت نه رااله عدم وصول دانه رسیدل خو معتبر دی په دلالت نو فلا بده چاره نست د اعتبار څخه د وصول بیا په هدایت هدایت کی بنو بیا وصول وایه نو د هدایت معنا علامه یوصلون دین او موصله دی تجی آیات معنا حتى يتم پرس تقابل تقابل پرس وجيب عنه د داغه اعتراض جواب سوی دیس ان امر لا نسلم نمنو چې هدایت او هدا په معنا واحد دی هدایت و هدا کله په معنا و د دلالت مقابل هدا واقع سوی دی ته په هدایت کې را سره ځیږي په هدا کې د وصول معتبر په هدایت کې نشته په پویل دا خلاص والمقابل د دلالت هو دا مقابل هدا واقع سوی دی دون هدایت نه دی نو هدایت و هدا چې سره چلاوي او نقول یاد شي وایي چې مراد د هدایت هغه مقابل د دلالت هو الهدا ده لا هغه معنای حقیقي نه یعنی د دلالت مقابل چې هدایت واقع کیږي هغه هغه د هدا په معنا دی حقیقي هدایت یې مقابل نه دی حقیقي هدایت دله تعالی ما یوصلو دی په پوهېږ دا خلاص نو امر الله هغه معنا حقیقي نه ده دا خلاص الثاني دوم اعتراض دا دی چې انویم د همده کیږي د خلکو په هدایت باندې کما لک چې یقال ویل کیږي وایي زید حاجه دی اول شخص شخص چې دی لا یستکو مستاق نه دی د مدې الا خو بیا دی اذا کان چې دلالت یې موصل شي په پوهېږي الی المطلوب ته چې دغه لارښوونه موصل مطلوب ته سوله باره دی مستاق ته چا ګرځي د مدې نو ولما هر هغه وخت هم د و چې مده کیږي په هدایت نو علم معلومه شو چې وصل معتبر دی فيها په دې هدایت نو په لاس کې ونه شي کیږي حاضر تعریف نو دغه تعریف موږ ول سینوس په پوهېږي په هدایت ته خلکو مده کیږي که دا موصله نه وای مده به نه په کېدلی او په کیږي نو موصله دی نو علامه یوصلو تعریف نه شي دا دوم نقص وجیب عنه جواب ورکوو سوی بیا همدار کړه اذا دله چې سړی دلت وکړي پر مطلوب باندې ای علی طریقه پر اغلار الموصل چې رسېدلی الیه وجه مطلوب ته ولم یوصل ونه رسېږي فهو دغه سړی ایضا یستحق مستحق د مدحې دی په قدر د امکان و ان لم یستحق که څه مستحق نه دی د مدحې لائق د مدحې هغه مده چې لائق بالایصال ده یعنی چې ویره سوي هغو نه مده که نه ده دا لارښوونې باندې خو هم سړی مستحق د مدحې ګرځي نو ولې نه ګرځي د مدحې مستحق ولې لانه ده خو علمه ښوونه وکړه شخص شخص آخر طریق لار د وصول نو په عدمې اصول چې اصول نه راغی دا خو له قصورې دی د هغه د کوتاهۍ د وجو ما خو لار در وښول خو تا پر لار نه ولاړ یې لار دې غلطه کړله اصول دې نه راغی دا خلاص وثالث درېیم اعتراض دا دی چې اهتدا چې ده دا مطاویع د هدایت اهتدا د هدایت مطاویع دی مطاویع د شي دا فرعي ته ویل کیږي متاوا متاویر دغه چې د اهتداء د هدایت متاویر ده یعنی فرع ده پر تفریقی طالبان په پوهېږي او په الاهتداء په اهتداء یا تبر معتبر دی وصول نو په لا بده چاره نسته د اعتبار څخه د دې وصول په هدایت ولی حتی لا یخالف چې مخالف نشي متاویر الاصل ده اصل صح غورا اغبل یو اصل کی نو متاوی خو فرع چې دغه مخالفت د پری د اصل نه سرا یا زیادت د پری پر اصل نه سرا په اصل کې اصول نشته په فرعی کې استه په پویر نو د متاوی معنا در معلومه سو طالبان چې د پری ته ویل کی وجیب جواب سو ویل انو دغه اعتراض انا منا سو قال چې کول کی قادم اعتبار د اصول په هدایت لا يقول أغبي أقول لك بمطاوعتي فبغيري فمطاوعت ده اهتداء لهذا دي هداية يوصوك في هداية كي وصول نوائي ده هداية معنى ده لط على ما يوصلو بوي أغبي اهتداء ده هداية مر والمطاوع بوي ني بوي جاوية جي مطاوع فرعين ده يو جواب أو نقول يا دي شوية يجوز روادي مخالفت د متاویع د اصل سره د فری مخالفت د اصل سره دا جایز څنګه کمالک چې قال ویل کی وای امرتما امر کی ودا پلانې سړی فلم یعتمر د قبول د امر نه ور مبارک دا امر ور فرع د اصل سره موافق تسول ما دې امر کی د ازما د امر اتباع نه ور نو مساوی قص عادی و پیل جماعته نو امر ور ما جمع کاوه دا پلانې شه نو پښت ما هغه جمع شه دا چې جمع سو پر دې جمعوالی نه دی مرتب چې ما جمع کاوه جمع سو دا جمع کېدل پر دې جمعوالی نه دی مرتب سوی اوس هغه جمع کېدل متعویز یا لکه کسرت ما ما تاوه دا لرګي فن کسر ما سو دا ما توالی پر دې ما چې دونو مرتب سو و دا ما چې تا ما کېدل خو اصل و دا ما توالی چې پر مرتبی دی دا فراد خدای وای دا کې مساوی مخالفت مزه د عشق دا جایز لکه زه چې وم امر تو ما امر کی دا پلانې فلم یعتمر دمر الاغه امتثال دا اغه امر نه وته مخالفت رالی کنه فان الامر نو مستلزم امتثال لر نه دینو دا امر چې درته وکم دا خو مستلزم دی لر نه رښتیا به خامخا عمل وکړي ما امر درته وکي تا عمل نه پوهې دی به پوسو دا خلاص مستلزم